ปนิธานโตบัตถายตถากตาสัดสบารมิโยดัสอุบบารมิโยดัสบรมัตถบารมิโยบัญจมหาบริจาเกติโสจริยาบัจจิมาภเวกัปปาวัตกันติญจติญอภินิคมนังบัฏฐานจริยังโบธิบัลลังเกมารวิจยังสัพพัญญุตัญญานาปฏิเวทังนวโลกุตรธรรมเมติสัพเบบิเมบุทธกุเนอาวัจจิตตเวสาลิยาติสุบาการันตเรสุติยามรติงบริตังกโรนโตอายัตมาอานันดาเทโรวิยการุญญจิตตังอุบัทเบตโกติสตสหัสเสสุจักกวาเลสุเดวตายัสสานามปฏิกันหันติยันจเวสาลิยังบุเรโรกามนุสเดฟิกสัมภูตันติวิถังปยังคิปปมันตรธาเบสิวริตันตังฟานามาเฮ